Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика фантастики. Андре Нортон. Саргаси космосу. Переклад Олександр Ласкавцев. Частина третя. Розділ п'ятий. Перша розвідка. Сутінки на Лімбо були надзвичайно щільні. Немов темрява тут мала відчутну матеріальність. Дейн старанно задраїв зовнішній вантажний люк. Порожній краулер, який повернувся із останнього рейсу, він залишив просто неба на випаленій землі поруч із стабілізатором королеви. Екіпаж вжив всіх запобіжних заходів, необхідних на невідомій планеті. Трап був втягнутий, шлюзові люки наглухо задраєні. Тепер екіпаж був захищений від чужого світу гладкою непроникною бронею, пробити яку могла хіба що найдосконаліша та найсучасніша зброя. Будь-який корабель торгового флоту міг за необхідності перетворитися на справжню неприступну фортецю. Занурений у свої думки, Дейн піднімався із палуби на палубу, доки не дістався каюти Ріпа у секції керування. Помічник штурмана сидів, сутулившись на відкидному стільці із камерою в руках. «Я відклацав повну плівку цих руїн», – збуджено сказав він Дейну, що зупинився у дверях. «А цей річ, до речі, справжній щуряка, можеш мені повірити? Просто дивно, як це наш Синдбад його впустив». «А що він іще накоїв? Розумієш, ці руїни?» – Ріп тицнув пальцем у стінку. «Це найбільша знахідка за всю історію пошуків прадавніх. А він підгріб їх під себе, немов це його власність. Він, розумієш, оголосив капітанові, що забороняє нам навіть близько підходити до руїн. Мовляв, вторгнення нефахівців надто часто призводило до загибелі цінних знахідок. Ха-ха, нефахівцями, бачиш». Ріп мало не гарчав від люті, і Дейн вперше за весь час їх знайомства дізнався, що воно таке розлючений Ріп. «Та чхай на нього», – розважливо сказав Дейн. «Їх лише четверо. Не вийде у них заграбастати собі всю планету. А ми просто зараз почнемо регулярну розвідку. Правильно я кажу? Хто нам завадить самим знайти класні руїни? Не може ж бути, щоб тут нічого не лишилося, окрім цього міста. А за законом ніхто нам не заважає коперсатися у тих руїнах, які ми самі віднайдемо». Обличчя Ріпа просвітліло. «Точно! Правильно, друже!» – сказав він і відклав в бік камеру. «Принаймні, – сказав Каміл із коридору за спиною Дейна, – нашому любому докторові не дорікнеш неробством. Він так кинувся до цих руїн, наче боявся, щоб хтось не випередив його в останню секунду. Досить дивна постать цей наш любий доктор, га?» Ріп відразу ж поділився своїми підозрами. «Уявляєш, він нічого не знає про башти близнюки. А його рудий асистент, – додав із собі Дейн, – тягає у валізі каталог програм для обчислювача». Дейн дуже тішився тим, що і йому було що сказати, а тим паче у присутності Каміла. Тиша, яка настала після його повідомлення, потішила самолюбство. Але Каміл, як завжди, не впустив нагоди шпигонути його. «Ха, і як же цей разючий факт дійшов до вашого відома?» – запитав він. Дейн вирішив знехтувати слабким, але доволі неприємним наголосом на слові «вашого». «Та в нього валіза не втрималася, відкрилася, і з неї книга випала. Він в паніці її назад запхав». Ріп потягся до шафки і вийняв із неї товстий том у водонепроникній палітурці. «Така?» Дейн похитав головою. «Ні, у тієї обкладинка була з червоною смугою. таке, як у рубці у Вілкокса. Каміл тихенько присвиснув. Ріп широко розплющив очі. «Але ж це повне зібрання!» – вигукнув він. «Таке зібрання може бути тільки у штурмана. А коли штурман звільняється, книга зберігається у сейфі у капітана, доки не підпише контракт новий штурман. За федеральними законами, на борту може бути тільки один екземпляр такого видання. Коли корабель списують, повне зібрання підлягає знищенню». Каміл зареготав. «Ха-ха, не будь таким наївним, друже мій. Як же тоді, на твою думку, літають браконьєри, контрабандисти? Чи вони висмоктують програми із пальця? Я ані трохи не сумніваюся, що цими довідниками, які вважаються давно спаленими, чудово приторговують на чорному ринку». Ріп похитав головою. «Ні, ні, їм ніде було б взяти нові програми. Ми отримуємо їх на кожній планеті, коли реєструємо своє прибуття. Як по-твоєму, для чого Вілкокс тягає свій том у портову реєстратуру кожного разу, коли ми кудись прибуваємо? Цю книгу надсилають просто до місцевого відділення служби розвідки, і там до неї додається нова інформація. А підсунути їм якусь іншу книгу замість законної не вдасться. Вони це миттю викриють». «Моя бідна, наївна дитина», – насмішкувато розтягуючи слова, промовив Каміл. «Щоразу, коли Федерація у своєму ідеалістичному вакуумі виробляє новий закон, на сцені негайно з'являється якийсь спритник, який день і ніч ламатиме голову, як зрештою цей закон обійти. Я не знаю, як це робиться, але ставлю свою частку у нашій нинішній авантюрі. Це саме так. Раз Торсон бачив книгу із червоною смугою у цього хлопця, отже, це відбувається і зараз, тут, на Лімбо». Ріп схопився. «Треба сказати Стіну». «Сказати що? Що Торсон бачив, як із валізи цього землекопа випала книга, схожа на збірку програм, так? Ви ж не підібрали її, Торсоне, ви не гортали її?» Дейн був змушений визнати, що ні, не підбирав і не гортав. Тоді Каміл взявся за нього як слід. «Які у нього докази, що співробітник експедиції має саме заборонений довідник програм? Стін Вілкокс балаканини не терпить, і йому треба факти. Книги у Дейна в руках немає. Вілкокс йому, звісно ж, не повірить. Отож, любий мій», – Каміл повернувся до Ріпа, «нічого нам грати у відважних федеральних агентів і юних космічних поліцейських та чіплятися до старших, поки у нас немає доказів». Ріп знову сів. Його переконали. Дейна, до речі, теж. «Ну, добре», – сказав Ріп, подумавши. «Але ти от сказав, доки не буде вагоміших доказів. Значить, ти сам таки вважаєш, що із доктором Річем не все гаразд». Каміл знизав плечима. «На мій погляд, він справжнісінький шахрай. Але це лише моя особиста думка. І я маю намір тримати язик за своїми прекрасними білими зубами доти, доки не відчую, що дійсно зможу переконати владу. А зараз ми маємо своїх справ до горла. За годину нам доведеться тягнути жереб, хто і з ким полетить на розвідку». Королева несла на собі два розвідувальні флітери. Це були маленькі літальні апарати, розраховані на екіпаж із двох, а якщо добряче потіснитися, то й трьох людей. Доки Дейн займався вивантаженням експедиційного обладнання, працівники інженерної секції ретельно підготували обидві машини, аби завтра вранці дві розвідувальні групи могли розпочати роботу. Ані вогника не мерехтіло у похмурій темряві лімбеанської ночі. Тож екіпаж королеви незабаром втратив будь-яку цікавість до порожніх оглядових екранів, які пов'язували корабель з зовнішнім світом. Відразу ж після вечері було влаштовано жеребкування. Склад груп визначався потрійною структурою екіпажу. У кожну з груп мала увійти одна людина з інженерної секції, одна із рубки управління та одна з різношерстної команди Ван Райка. Якби він мав вибір, Дейн попросився б в одну групу із Ріпом. Але доля розсудила інакше. Дейн отримав саме те, чого хотів найменше. Витягнувши свій квиток, він виявив, що його товаришами за групою будуть Каміл і Тан. Командиром групи випало бути інженеру-зв'язківцеві, але капітан Джеліко із якихось своїх міркувань залишив його на королеві і замінив лікарем Тау. Дуже засмучений цією прикрістю, Дейн повернувся до своєї колишньої каюти. Із цікавості він похапцем її обшукав, сподіваючись віднайти щось забуте загадковим доктором. У кінобойовику безстрашний герой Дейн неодмінно знайшов би секретні плани «Чого?». Він уявлення не мав «Чого?», і раптом йому пригадалися сповнені здоровим глуздом міркування Каміла. Тоді він почав думати про Каміла, намагаючись зрозуміти, звідки у нього така ворожість до помічника механіка. Певною мірою ця ворожість була викликана яскравою зовнішністю і вишуканими манерами Каміла. Сам Дейн ще не вийшов із того віку, коли не знають, де подіти руки, і часто наштовхуються на меблі. У школі на плацу інструктори завжди наводили його як антиприклад, розповідаючи, як не слід виконувати строєві вправи. Він зазирнув у дзеркальце на стіні каюти і не виявив у своїй фізіономії нічого особливо чарівного. Так, фізично Каміл був обдарований усім, чого був позбавлений Дейн. До того ж, помічник суперкарго підозрював, що і за гостротою розуму Каміл теж лишає його далеко позаду. Дейн був схожим на бульдога, який діє повільно, але точно. А Каміл скакав легко і швидко, немов коник. І завжди правильним шляхом. Ось у чому вся біда, подумав Дейн із невеселою усмішкою. Він би подобався мені набагато більше, якби хоч раз у чомусь помилився. Адже завжди у всьому він просто до огиди правий. Ну, гаразд. Машина вирішила, що я найкраще підходжу до цього екіпажу. Але ж це зовсім не означає, що мені мають подобатися кожен із членів команди. Машина теж не всемогутня. Принаймні, із більшістю людей я можу порозумітися. Про це я здогадався іще у школі. Зрештою, дійшовши висновку, що ранок покаже, що вечір не скаже, день заснув. А прокинувшись рано вранці, він думав уже тільки про те, наскільки ж це чудово, що він вперше полетить у розвідку. Капітан Джеліко настільки пішов назустріч побажанням доктора Річі, що навіть виключив із завдань розвідки обстеження району руїн. Але з іншого боку, він дав обом групам недвозначні інструкції. У разі виявлення нових слідів прадавніх, треба негайно доповісти про це йому, капітанові, особисто, і в жодному разі не по радіо, тому що радіопередача може бути перехоплена у таборі Річа. Дейн одягнув на голову шолом із короткохвильовим радіотелефоном і затягнув на поясі широкий ремінь, до якого були прикріплено бухта тонкого, але міцного троса, ліхтарик та сумки із набором польових інструментів. Вони не думали, що залишають королеву надовго, проте під сидіння флітера поклали пакети концентратів, польові аптечки, повні боклажки води, а також ящики із товарами для контакту. Хоча, на думку Дейна, навряд чи ці товари могли стати тут у пригоді. Каміл сів за пульт управління, а Дейн та Тау затиснулися на одне сидіння в нього за спиною. Помічник механіка натиснув кнопку на пульті, і гнутий ковпак оптічника насунувся, закривши кабіну. Флітер м'яко здійнявся із борту королеви і повернув різко на північ за курсом, прокладеним для нього капітаном Джеліко та Ван Райком. Сонце вже високо піднялося. Промені його висікали відблиски у річках скляного шлаку і пробуджували до життя хирляву зелень, що рваною бахромою вистилала байраки біля підніжжя скелястого кряжу. Дейн увімкнув автоматичну камеру. Коли флітер досяг зеленої смуги і внизу потяглися рідкі скупчення чагарника, Каміл для зручності спостереження знизив і зменшив швидкість. Але ніде не було видно жодних ознак життя, ані на землі, ані у повітрі. Вони пролетіли до кінця першого байрака, а потім Алі повернув праворуч, свічкою злетів над зубчастим кряжом голої чорної скелі у пошуках нового клаптика родючого ґрунту. Вони обстежили другий байрак і знову не побачили нічого, окрім рідкого чагарника та розкиданих острівців зеленої трави. Третій байрак виявився цікавішим. Його долиною струмував в'юнкий струмок. Рослинність тут була не тільки густішою, але й темнішою, і не такою хирлявою та блідою. І там було щось іще. Дейн та Тау заволали в один голос. «Знижуйся! Он там!» Каміл на швидкості проскочив це місце, але відразу ж сповільнився і по кривій повернувся назад. Дейн і Тау, притулившись обличчями до прозорого пластику оптічника, жадібно дивилися вниз, шукаючи очима цю незвичну пляму біля чагарника. «Ось воно!» Дейн зрозумів, що не схибив. Це було оброблене поле. Крихітна обгороджена ділянка правильної форми. Власне, його навіть полем не можна було назвати. Огорожа із каменів та лозин обрамляла якихось 4 квадратні фути ґрунту. Крихітні рослини були висаджені на цій ділянці прямими рядами. Їхнє жовте, папоротеподібне листя безупинно тремтіло, немов від поривів вітру, хоча на чагарнику поряд не тремтів жоден листок. Каміл двічі облетів навколо цього поля, а потім, вимкнувши двигун, перейшов у планування вздовж байраку в бік випаленої рівнини. Вони минули іще 3 такі поля на значній відстані одне від одного. Потім пролетіли над місцем, де байрак ставав глибшим, і 3 або 4 поля розташовувалися поруч. Всі вони були поміщені в огорожі і здавалися ретельно доглянутими, але ніде не було видно ані стежок, ані слідів тих, хто сіяв, обробляв і буде збирати тут врожай. «Ну, можливо, звісно», – промовив Тау, порушуючи мовчання, «що ми маємо тут справу із флоральною, а не фаунальною цивілізацією». «Тобто, на твою думку, ось ця морквина сама собі збудувала огорожу і сама себе засіяла?» – почав Алі. Але у Дейна вже була готова відповідь. Кінець кінцем він був фахівцем із контактів, і в нього доволі міцно вбили ідею про те, що коли маєш справу з позаземною цивілізацією, мислити слід широко і вільно, не відкидаючи без ретельного аналізу навіть найшаленніших, найбожевільніших гіпотез. «Ну, може, це свого роду дитячі ясла», – промовив він. «Може, дорослі особини посіяли тут своє насіння». Алі тільки зневажливо пирхнув, але Дейн вирішив не дратуватися. «Чи не можна нам сісти?» – запитав він. «Варто було б подивитися на це ближче. Тільки треба сідати якнайдалі від полів», – додав він про всяк випадок. «Слухайте ви, торговець скельцями», – сказав Алі крізь зуби. «Я вам не новачок зелений і не кретин». «Ну і по заслузі мені», – чесно визнав подумки Дейн. «Каміл має досвід, а я вперше у розвідці. Чорт мене потяг лізти куди не слід. Він прикусив язика і мовчав весь час, поки Алі вів флітер, знижуючись по спіралі до голого скелястого майданчика, розташованого досить далеко, як від струмка, так і від полів. Тау зв'язався із королевою і повідомив про зроблене відкриття. У відповідь йому наказали обережно оглянути байрак і пошукати іще якісь ознаки розумного життя. Лікар оглянув скелі, які оточували місце посадки, і промовив: «Ну, можливо, у печерах?» Але поки вони пішки прямували до байрака повз голі чорні скелі, вони не виявили жодної западини, жодної тріщини, достатньо великої, аби там могла сховатися тварина хоча б розміром як Сіндбат. «Вони могли сховатися, побачивши наш флітер», – зауважив Алі. «Можливо, вони навіть стежать зараз за нами». Дейн обережно озирнувся навколо, вдивляючись у стіни стрімчаків, скупчення чагарника та зарості високої твердої трави. «Вони, напевно, дуже маленькі», – пробурмотів він впівголоса. «Надто вже маленькі у них поля». «Все ж таки, напевно, це рослини», – озвався Тау. Але Дейну не хотілося із ним погоджуватися. «На цей момент», – повільно промовив він, – «людство увійшло в контакт із 8 негуманоїдними расами. Зліти – плазуни, арваси – щось на кшталт котів, фіфтоки – молюски, і ще 3 відмінні від нас хімічно, а кандоїди і мімсиси – вони комахи. Але розумні рослини цілком можливі», – закінчив за нього Тау. Вони дуже обережно обстежили найближче поле. Рослини сягали у висоту 2 футів. Їх мереживне листя безперервно тріпотіло. Були вони старанно проріджені, і між ними не було ані стеблинки бур'янів. Ані плодів, ані насіння розвідники не виявили. А коли нахилилися, аби розглянути рослини, відчули сильний пряний запах. Алі принюхався. Гвоздика? Кориця? Може, це плантація якихось лікувальних трав? Чому ж саме лікувальних? Дейн сів навпочіпки. Дуже дивно. Ці мініатюрні плантації були дбайливо оброблені, але між ними не було жодних стежок, і незрозуміло було, як невідомі фермери до них підступаються. Підступаються? Може, у цьому річ? Може, вони крилаті? І він промовив це вголос. «Ну, звісно», – мовив Алі зі своїм звичайним єхидством. «Плем'я кажанів. І виходять вони назовні тільки вночі, і саме тому нас не зустрічає урочиста делегація». «Нічний спосіб життя. Але ж це цілком можливо», – поміркував собі Дейн. «Отже, потрібно встановити пост і залишити на ніч спостерігача. Втім, якщо фермери виходять на роботу у повній темряві, спостерігати за ними буде дуже складно. Зараз ми можемо зробити тільки одне – сховатися десь поблизу і зачекати вечора. Можливо, вони справді не показуються лише тому, що нас злякалися і заховались». Дейн і Тау залягли в тіні високої скелі, а Каміл повів флітер на вершину, аби знизу його видно не було. Проте минали години, а у байраку нічого не змінювалося. Запашні рослини продовжували тремтіти, а їхні дикі родичі нерухомо стовбичили уздовж струмка. Тваринний світ Лімбо не відрізнявся ані різноманітністю, ані великою кількістю. Крім проб води та зразків рослинності, Тау вдалося отримати лише забарвлену під колір ґрунту комаху, дуже схожу на земного жука. Він сховав його у коробку, аби відвести на королеву для ґрунтовного дослідження. Через годину іще одна комаха із тьмяними великими крилами промайнула над водою. Але ні птахи, ні тварини, ні плазуни так і не з'явилися. «На цьому згарищі, – пояснив Тау, – могли вціліти тільки найнижчі істоти. А плантації? – заперечив йому Дейн. Весь час очікування він ламав голову, чим можна спокусити таємничих лімбеанців, якщо вони взагалі колись з'являться. Завдання не із легких, тим більше, що він навіть не мав уявлення про їхню природу. Наприклад, якщо їхній зір відрізняється від людського, то для них зовсім не годяться яскраво розфарбовані дрібнички, які мають такий успіх у примітивних гуманоїдних племен. А якщо у них інша область слухової чутливості, марними виявляться музичні скриньки, які так добре зарекомендували себе при встановленні контакту із кандоїдами. Дейн був схильний вважати відправною точкою нюх. Рослини на плантації були пахучими, причому, мабуть, надто пахучими, як на людський нюх із його слабкою чутливістю. Єдине, що зараз можна було б із впевненістю сказати про тубільців планети, це те, що вони не позбавлені нюху. Може, спробувати як приманку запахи? Пряні запахи. Це може спрацювати. Він сказав Тау: «Ці рослини дуже яскраво пахнуть. Чи немає у нас в аптечці чогось із таким самим запахом? У нас є запашне мило із гаратоля, але навряд чи воно підійде». Тау посміхнувся. «Шукаєте приманку?» «Так, запах, можливо, їх приманить. Тільки краще пошукати не в аптечці, а в коморах у мури. Взяти у нього по дещиці різних прянощів». Дейн притулився спиною до скелі. І як же він сам про це не подумав? Прянощі вживаються у кулінарії. Зрозуміло, що у мури знайдеться щось подібне для народу, який вирощує ці пахучі трави. Значить, доведеться повернутися на королеву. «І ще», – правив далі своєї Тау, – «сьогодні, мабуть, у нас з контактом нічого не вийде. Очевидно, вони ведуть нічний спосіб життя, і спостережний пункт треба обладнувати відповідно. Ну а поки ходімо». Тау був командиром групи, тож рішення ухвалював він. Дейн зрадів. Йому хотілося якнайшвидше зайнятися підготовкою до контакту. Вони помахали Камілу, аби він спустив флітер, зв'язалися по радіо із королевою і отримали наказ повертатися. Капітан і суперкарго зустріли їх у рубці, вислухали Тау і дозволили Дейну висловитися з приводу прянощів. Коли Дейн закінчив свою натхненну промову, капітан повернувся до Ван Райка. «Що скажете, Ван? Ви коли-небудь користувалися прянощами для контакту?» Суперкарго знизав плечима. «Для контакту годиться будь-що, аби воно приваблювало тубільців. Можна спробувати і прянощі, поряд із традиційним набором». Джеріко сказав у мікрофон: «Френко, підніміться до мене. Захопіть зразки усіх прянощів, які маєте. Зразки всього, що сильно пахне». Через 2 години Дейн уже оцінював справу своїх рук, намагаючись по можливості бути суворо об'єктивним. Він знайшов широкий плаский камінь на півдорозі між 2 плантаціями. На камені розклали зразки товарів, прикраси, маленькі іграшки, вироби із металу, що відразу кидалися в очі. Була там і музична скринька, налаштована так, що коли взяти її в руки, вона починала грати. І на довершення він поставив на камінь 3 пластикові ємності із пряними сумішами, накриті легкою тканиною. У кущах неподалік була замаскована, націлена на камінь телекамера. Дейн, Тау і Каміл мали провести ніч перед екраном на флітері на вершині скелі. Дейн все ще трохи дивувався, як це йому довірили таку важливу справу. Але він уже розумів справедливість закону королеви. «Ти задумав, то ти й виконуй. Успіх чи провал місії залежить тільки від тебе». Дейну було трохи ніяково, коли він збирався у флітер, аби піднятися на вершину скелі на свій спостережний пункт. Розділ шостий. Зловісна ущелина. І знову на них впала щільна темрява лімбеанської ночі. У цієї планети не було жодного супутника, а холодні голочки зірок не здатні були зробити ніч бодай трохи світлішою. Навіть на екрані темрява здавалася непроглядною, хоча телекамера внизу була обладнана надсвітосильною оптикою. Тау потягнувся, ненароком зачепивши Дейна. Вони були одягнені у подвійні зимові куртки. Температура у закритому флітері була майже кімнатна, та все ж таки холоднеча ззовні діставалася і до них. Вони поділили ніч на три вахти, тож двоє вільні від вахти могли спробувати подрімати. Втім, Дейну було не до сну. Він витріщав очі у темряву, що огортала флітер непроникним покривалом. Він не здогадався засікти час, коли побачив перший спалах. Гострий вогняний промінь, який прорізав небо на заході. Він скрикнув. Алі, що чергував біля екрану, підняв очі. Прокинувся Тау. «Он там! Дивіться! Дивіться!» – крикнув Дейн. «Он там!» Вони не могли розгледіти його руки, але у цьому вже не було жодної потреби. Темряву осяяв новий спалах, потім іще один, а потім декілька відразу. Далі все зникло, і ніч стала іще темнішою, аніж раніше. «Стріляють із бластерів», – промовив Алі. Він уже вімкнув передавач і відстукав повідомлення на королеву. На мить Дейна охопила паніка, але він відразу зрозумів, що стріляють далеко на захід від того місця, де стоїть королева. Отже, це не напад на їх корабель. Алі доповів капітанові, що вони щойно спостерігали, мабуть, якийсь далекий бій. З корабля спалахів не помітили. Все спокійно довкола королеви, в тому числі і у руїнах за пусткою, де розташовувався табір Річа. «Нам залишатися тут?» – запитав Алі наостанок. Відповідь була негайною. «Так, залишатися, якщо тільки на них не нападуть. Тепер особливо важливо з'ясувати, якими вони є, аборигени Лімбо». Але на екрані монітора, як і раніше, нечітко виднівся камінь із розкладеному на ньому товарами і більше нічого. Тепер вони вартували по двоє. Один стежив за екраном, а інший – за західним горизонтом. Але спалахи більше не розривали ніч. Якщо там і відбувався бій, то він уже скінчився. Була черга Дейна чергувати перед екраном, і за його розрахунками уже наближався світанок, коли щось вперше ворухнулося біля каменю. Цей рух був ледь помітним, і вперше Дейн вирішив, що помолився, але на чорному тлі чагарника праворуч від каменя виникло щось таке дивне, що Дейн навіть очам не повірив. Цілком машинально він увімкнув записуючий кіноапарат. І вчасно. Дивна істота була не тільки майже безтілесною, вона й рухалася із вражаючою швидкістю, яка спотворювала її і без того моторошні контури. Дейн щось бачив, у цьому він був цілком певен. Але хоч його вбий, він не міг сказати, що це було, або на що воно було схоже. Тау і Каміл дихали йому в потилицю, а сам він вперся в екран, підстерігаючи найменший натяк на рух там внизу. Аж ось настав світанок. Пітьма швидко рідшала, а вони так нічого й не побачили більше, окрім листя чагарника, що колихалося ранковим вітром. Те, що пройшло повз камінь, не зацікавилося виставкою товарів. Залишалося покластися на плівку кіноапарата. Сонце Лімбо піднялося над горизонтом. Іній, що вкрив за ніч вершини стрімчаків, швидко зникав. Але байрак лишався порожнім. Нічний гість більше не з'явився. Прибув другий флітер зі зміною. Ріп підійшов порозмовляти із товаришами, які широко позіхали. «Щось є?» – запитав він. «Так, щось, здається, зняли на плівку», – озвався День. Він відчував, що радіти, мабуть, поки що рано. Ця неясна примара могла і не бути власником плантації. Можливо, просто якась тварина випадково прослизнула повз. «Капітан наказав вам перед поверненням обстежити район, де стріляли», – повідомив Ріп, повертаючись до Тау. «Рішення приймайте самі, але не вплутуйтесь у щось серйозне». Лікар кивнув головою, Алі увімкнув двигун, і вони піднялися у повітря. Внизу розкинувся уже знайомий краєвид – вузькі байраки подекуди з крихітними квадратиками плантацій. Флітер, завиваючи, йшов дуже низько, але жодних ознак життя, окрім рослинності, не було. Вони пролетіли на захід 5 миль, і раптом перед ними відкрилася страшна картина. Над тліючим чагарником іще здіймався дим. Вогняні удари високовольтних бластерів похлистали землю і камінь та порубали чорні просіки у густій зелені. Але найстрашнішим було не це. Трупи. 3 обгорілі трупи скоцюрбилися у западині, немов у спробі сховатися від ударів зброї, яку ці істоти не розуміли. Так, зовсім недавно то були живі істоти, хоча тепер вони були схожі на потворні обгорілі вугляки. Алі пролетів іще трохи вперед над ущелиною. Нічого живого. Тоді він розвернувся, аби сісти поряд. Вискочивши із флітера, вони рушили через кам'яний розсип і одразу ж натрапили на 4-ту жертву. В нього поцілили вогнем, але помер він не відразу. Смертельно понівечений, він все ще намагався боротися за життя і заповз у вузьку тріщину між скелями, та там вчепився за стінки, намагаючись видертися нагору. Та смерть наздогнала його, і безсиле тіло викотилося назовні. Тау опустився на коліно поруч зі скорченим трупом. А День глянув тільки один раз і відразу ж замружився. Його занудило. Повітря було сповнене огидного смороду. Це був не запах горілої зелені. Втім, головне День встиг помітити. То була не людина. Нічого подібного День ніколи в житті не бачив і ні про що таке не чув. Ця істота, воно було нереальне і неможливе. День величезним зусиллям волі змусив себе знову розплющити очі і поглянути. Істота була моторошна, немов породження хворобливого марення. Її тіло, понівечене опіками, складалося із 2 кулястих утворень. Одне було вдвічі менше за інше. Чогось схожого на голову не було зовсім. Від великої кулі тяглися 2 пари тонких 4-суглобих відростків. Можливо, доволі гнучких. Із меншої кулі стирчала іще пара. Другий суглоб кожного із них закінчувався мацаками, а мацаки переходили у пучки тонких, немов волосся, ниток. Кулі з'єднувалися між собою тонкою, майже як у оси, талією. День так і не зміг змусити себе взяти участь у детальному обстеженні, яким негайно зайнявся Тау. Але, принаймні, він не помітив у істоти ані очей, ані вух, ані рота. Особливо дивно виглядали самі кулі, із яких складалося тіло. Вони були сірувато-білого кольору та напівпрозорі. Крізь поверхню виразно просвічувала червона структура, що слугувала істоті чимось на кшталт скелета і інші органи, до яких День не захотів придивлятися. «Великий космос!» – вигукнув Алі. «Та його ж видно наскрізь!» Він перебільшував, звісно, але не надто. Лімбеанці, якщо це й був лімбеанець, були прозорішими за будь-яку істоту, із якою землянам доводилося зустрічатися раніше. Тепер Дейн був впевнений, на плівці, знятій вночі, виявиться така ж сама напівпрозора істота. Алі обійшов тіло, роздивляючись сліди вогняних ударів, які загнали істоту у тріщину. Потім він обережно доторкнувся пальцями до чорної масної плями на скелі і підніс пальці до носа. «Так, це бластер», – кивнув він. «Думаєте, річ?» Алі примружив очі і глянув вздовж байраку. Байрак цей, як і всі інші, починався біля підніжжя гір і мав проходити не надто далеко від руїн, де розташовувалися археологи. «Але чому?» – запитав Дейн, не дочекавшись відповіді. «Можливо, лімбеанці напали на Річа та його людей. Дейн ніяк, втім, не міг у це повірити. Понівечене тіло, над яким зараз працював Тау, виглядало настільки жалюгідним, настільки беззахисним, у ньому не було жодного натяку на загрозу. У цьому і питання», ні до кого не звертаючись, відповів Алі. Тяжко ступаючи, він минув западину, де лежала решта обгорілих трупів, і спустився до берега струмка. По байраку також протікав струмок, і вздовж нього теж тяглися маленькі плантації. І тут, на кам'яному ґрунті, Дейн побачив сліди. Це були не сліди ніг, це були дві паралельні борозни, які безжально розпанахали маленькі поля. Дейн спинився, як вкопаний. «Краулер», – сказав він, – «але ж наші краулери перебувають там, де їм і належить бути», – закінчив за нього Алі. «Один стоїть під крилом королеви, а другий у трьомі. А оскільки Річ не міг привезти сюди власний краулер у своїй валізці, доводиться припустити, що Лімбо зовсім не така вже й нежива, як нас запевняли дослідники». Він постояв на березі струмка, а потім присів навпочіпки, роздивляючись борозни у бруді. «Дивні такі борозни», – промовив він. Дейн теж нахилився, вдивляючись. Гусениці залишили чіткі відбитки завширшки близько 4 дюймів. Дейн вмів керувати краулерами, це йому належало за службовим обов'язком. Якщо знадобиться, він зможе навіть зробити невеликий ремонт, але відрізнити одну машину від іншої за відбитками гусениць він, звісно, б не міг. Тут він повністю покладався на Алі. Наступні дії помічника механіка здалися Дейну абсолютно загадковими. Стоячи на колінах, Каміл витяг із сумки рулетку і почав вимірювати відстань між коліями. Дейн мовчки спостерігав за ним, а потім не втерпів. «Щось не так?» – запитав він. Спершу йому здалося, що Алі не збирається відповідати. Але той теж присів, стер бруд із рулетки і глянув на Дейна знизу вгору. «У стандартного краулера мають бути 4-2-8», – сказав він повчально. «У ракетного автомобіля – 3-7-8, у броньовика – 5-7-12». Самі по собі ці числа мало про що казали Дейну, але він зрозумів, що має на увазі Каміл. Весь машинний парк у межах Федерації було повністю стандартизовано. Це дозволяло уніфікувати запасні частини у ремонтних майстернях на різних планетах. Алі назвав параметри 3 головних типів наземних механізмів, які використовувала більшість планет, що входили у Федерацію. Втім, броньовик, обладнаний променеметом, був бойовою машиною. Він застосовувався, як правило, тільки військовими та поліцією, якщо не рахувати першовідкривачів, які використовували його, аби пропалювати просіки у непрохідних лісах або чагарниках джунглів. «А тут себто ні те, ні інше, ні третє?» – здогадався Дейн. «Саме так», – кивнув Алі. «Тут 3-2-4. І це важка машина або перевантажена. Ракетний кар або креулер без вантажу не залишають такої колії». Дейн кивнув. Алі був інженером, отже йому і карти в руки. «То що це за машина?» – запитав Дейн. Алі знизав плечима. «Не стандарт. Низька і вузька, інакше вона не пройшла б тут. Може вести неабиякий вантаж. Але у нас таких машин немає». Дейн оглянув скелі, що громадилися обабіч байраку. «Вона могла піти тільки вздовж струмка», – промовив він. «Або вгору, або вниз». Алі підвівся на ноги. «Я піду вниз», – сказав він. Потім глянув на Тау, поглинутого своєю роботою над трупом. «Його тепер за вуха від тіла не відтягнеш, поки не закінчить». Він пересмикнувся від огиди, чи то напускної, чи справжньої, і додав. «Загалом, мені здається, не варто стирчати тут надто довго. У розвідці треба рухатись». Дейн обернувся. «Я піду вгору за струмком», – твердо сказав він. «Немає чого Камілу командувати. Вони тут на рівних». І він, не озираючись, рушив у дорогу, крокуючи між прочавленими у ґрунті коліями. Дейн настільки захопився, відстоюючи перед усім світом своє право на самостійні дії, що зробив помилку, яка не пробачалася жодному розвіднику. Він зовсім забув увімкнути радіотелефон у своєму шоломі і йшов назустріч невідомому, не маючи жодного зв'язку із рештою членів групи. Тепер він думав тільки про колії, які вели його вгору за струмком аж до підніжжя гірського хребта. Байрак поступово ставав вущим. Вершини стрімчаків усе частіше затуляли сонце, відкидаючи пурпурові тіні. Дві великі комахи із мереживними крилами промайнули низько над струмком, а тоді злетіли у холодне небо. Рослинність стала хирлявою та рідкою. Плантацій більше не було. Дно байраку під ногами стало відчутно похилим. Байрак перетворився на ущелину, що звивалась між скелястими стінами, і Дейну довелося йти дуже обережно. Йому ані трохи не хотілося, обігнувши якийсь виступ, зіткнутися віч-навіч із власником бластера. Він був переконаний, доктор Річ мав до цього якийсь стосунок. Тільки от звідки у нього взявся краулер? Може, доктор бував на Лімбо раніше? Чи, може, він тут знайшов і пограбував аварійний склад дослідників? Але Алі казав, що ця машина не відноситься до стандартного типу. Колії раптом обірвалися. Дейн зупинився, немов вкопаний, не ймучи віри очам. Колії підходили просто до глухої скелі, зникаючи біля її підніжжя. Так, немов машина пройшла крізь камінь. Дейн швидко нагадав собі, найдивовижніший факт повинен мати якесь логічне пояснення, причому зовсім не обов'язково із галузі телевізійних силових стін чи інших фантастичних штучок. Колії прямують у скелю, отже це або обман зору, або нове відкриття. Залишається лише з'ясувати, яке саме. Шурхотячи підошвами по піску та гравію, Дейн підійшов до кам'яної перешкоди на відстань витягнутої руки. І тоді, все ще не усвідомлюючи, що відбувається, він відчув щось дивне, якесь тремтіння. Тут було дуже тихо, у цьому кам'яному глухому кутку, який замикав ущелину. Не було тут вітру і не шаруділо листя. Та все ж у повітрі відчувався якийсь неспокій, якась ледь чутна вібрація на порозі людської здатності сприймати звуки та рух. Підкоряючись несвідомому імпульсу, він притулив долоні до кам'яної стіни і одразу відчув це. Через його долоні у м'язи і кості полилися пульсуючі поштовхи, що наче виходили із самого тіла планети. Тоді він заходився нишпорити пальцями по жорсткій поверхні, уважно обстежуючи кожен її дюйм, але не знайшов навіть тріщини, жодних слідів дверей, жодного джерела цього важкого «тамп-тамп-тамп», яке било його по нервах. Пульсація була неприємною, і Дейл раптом різко відірвав руки, злякавшись, що потрапляє під гіпноз від цього тупого ритму. Тепер він остаточно переконався. Лімбо – це не млявий мертвий світ, яким здавався на перший погляд. І тут він вперше згадав, що немає зв'язку із іншими членами групи. Поспіхом увімкнув радіотелефон, і відразу ж у навушниках задзвенів голос Тау. «Викликаю Алі! Викликаю Торсона! Відповідайте! Відповідайте!» У голосі лікаря була така тривога, що Дейн негайно кинувся геть від скелі, гукаючи на ходу. «Я Торсон! Знаходжуся у кінці ущелини! Маю доповісти!» Але лікар його нетерпляче перебив. «Повертайтеся до Флітера! Алі, Торсоне! Повертайтеся до Флітера!» «Торсон повертається!» – крикнув Дейн і побіг з усіх ніг вниз по долині. І поки він поспішав, ковзаючи на камінні та щебні, голос Тау продовжував звати Алі, а помічник механіка так і не відгукувався. Важко дихаючи, Дейн нарешті добіг до місця, де вони розлучилися із Камілом. Лікар, побачивши його, замахав рукою, кличучи до Флітера. «Де Алі? Де Каміл?» – крикнули вони одночас і глянули один на одного. Дейн відповів першим. «Він сказав, що піде вниз по струмку, слідами цих гусениць, а я пішов вгору». Отже, це був він. Таус похмурнів, повернувся на п'ятах і оглянув байрак. Тут біля води зелень розрослася особливо густо. Чагарник стояв стіною, у якій струмок пробив щось на зразок тунелю. «А що сталося?» – запитав Дейн. «Хтось гукнув до мене по радіотелефону. Гукнув і одразу замовк». «Не я. Мій радіотелефон був вимкнений», – ляпнув Дейн, не подумавши. Він негайно прикусив язика, розуміючи, що начверив. «Розвідник не має права вимикати радіотелефон. Це знає будь-хто, навіть аматор. А він, Дейн, порушив це правило у першій же своїй розвідці». Дейн відчув, як його щоки спалахнули, але не став ані вибачатися, ані пояснювати. Він винуватий і готовий понести покарання. «Залі щось трапилося», – сказав Тау. Не вимовляючи більше жодного слова, він заліз у кабіну Флітера. Притихлий Дейн рушив за ним. Флітер ривком злетів у повітря. Тау був не таким майстерним пілотом, як Каміл. Флітер ішов над байраком дуже низько і на малій швидкості. Дейн і Тау напружено вдивлялися, але не побачили нічого, окрім випалених смуг, залишених бластером, густої зелені, розсипів щебню та скель. Сліди краулера теж були видні. Дейн коротко розповів усе, що йому вдалося дізнатись. Обличчя Тау було похмурим. «Якщо ми не знайдемо Алі, – сказав він, – доведеться повідомити королеву». І раптом Дейн усвідомив, що йому страшенно не хочеться зізнаватися перед собою у ще одному недогляді. Цей недогляд був значно серйозніший, аніж його помилка із радіотелефоном. Він повинен був наполягати на тому, аби триматися разом, не розходитися у різні боки, хоча ущелина і здавалася безпечною та порожньою. «Тут відбувається щось дуже кепське», – сказав Тау. «Із бластерів стріляли злочинці. Дейн добре знав, наскільки жорстокі закони Федерації, коли йдеться про контакти з аборигенами інших світів. У школі йому доводилося зазубрювати відповідні параграфи зі зведення законів. Захищатися від нападів іншопланетян не заборонялося. Але тільки захищаючи своє власне життя, торговець мав право застосувати проти негуманоїда бластер або будь-яку іншу зброю. Саме так. Тільки коли щось загрожує життю. Не схвалювалося навіть застосування гіпновипромінювачів, хоча, як правило, торговці озброювалися ними, вирушаючи на малодосліджені планети, заселені варварськими племенами. Екіпаж королеви ступив на землю Лімбо без зброї. Він мав залишатися беззбройним доти, доки їх життя або їх корабель не опиниться під загрозою. А тут, в ущелині, хтось стріляв із бластера по живих істотах просто в якості мерзенної забави, вгамовуючи якусь садистську ненависть до інородців. Адже ж не може бути, щоб вони напали, ці кулясті. Тау похитав головою. Його засмагле обличчя стало твердим. У них взагалі немає зброї. З усього видно, що на них напали без попередження. Просто взяли і застрелили їх, щоб потішитися. Тау затнувся і не став продовжувати. Картина, яку він намалював, була надто огидною для людини, вихованої у традиціях торгового флоту. Байрак під ними розширився і широким віялом влився у рівнину. Алі ніде не було видно. Він зник, немов пройшов крізь кам'яні стіни стрімчаків. Стоп! Кам'яні стіни! Дейн пригадав стіну, в яку пішов слід краулера, і прилип до вітрового скла, вдивляючись у скелясті урвища. Але ні, там не було жодних слідів. Фліттер пішов на зниження і сів. «Треба доповісти на королеву», – сказав Тау. Він рішуче, не підводячись, потягся до ключа бортового передавача. Кінець третьої частини. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергову частину чудової книги Андре Нортон «Саргаси космосу». Окрема і найщиріша подяка нашому перекладачу Олександру Ласкавцеву. Підпишіться на канал, вподобайте відео та розповсюдьте його у соціальних мережах. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Це дуже сприяє поширенню відео у YouTube. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Buy Me a Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами, друзі, почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.